हनुमान के द्वारा वेदांत वाक्य में अखंडार्थत्व सिद्ध करने पर पूर्व पक्ष ने कहा जो प्रातिपदिक अर्थमात्र तन्मात्र प्रश्नोत्तरत्वात् लक्षण वाक्यत्वादि हेतु है उसमें प्रतिकूल तर्क से बाधित है। प्रतिकूल तर्क है पक्ष दृष्टान्त आदि जितने हैं संस्कृतार्थक होना चाहिए। संस्कृतार्थक नहीं होगा तो वाक्य ही नहीं होगा, क्योंकि वाक्य के लिए आकांक्षा योग्यता सन्निधि होने पर ही तो वाक्य प्रमाण होता है। आकांक्षा योग्यता सन्निधि होने के लिए संस्कृतार्थक होना चाहिए। जिस पद के द्वारा जिसका अर्थ नहीं अनुभव शब्दबोधजनक तो नहीं, उसी पद के साथ उसकी आकांक्षा कहते हैं। और सन्निधि का अव्यवधान न पदार्थ अन्वय प्रतियोगी उपस्थिति है। योग्यता भी क्या है, एक पदार्थ में अपर पदार्थ का अन्वय होने की योग्यता, एक पदार्थ में अपर पदार्थ का अन्वय हो अर्थात अन्य पदार्थ का अभाव नहीं होना चाहिए। एक पदार्थ अपर पदार्थ निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगिता आवश्यक धर्म शून्यत्व। भूतल में अवश्य घट होना चाहिए अर्थात भूतल में घटाभाव नहीं होना चाहिए। घटाभाव नहीं है मतलब भूतलनिष्ठ अभाव का प्रतियोगी घट होगा, भूतल में घट अभाव नहीं होना चाहिए। घटाभाव नहीं होना चाहिए मतलब भूतलनिष्ठ अभाव का प्रति घट होगा, भूतल में घट होना चाहिए अर्थात तो घटाभाव नहीं रहना चाहिए। जिसका अभाव रहेगा उसका प्रतियोगी घट बनेगा, भूतलनिष्ठ अत्यंत अभाव का प्रति घट बनेगा क्या? अगर क्या भूतल में घट अवश्य होना चाहिए मतलब घटाभाव नहीं रहना चाहिए। भूतल में घटाभाव नहीं रहे तो भूतल में कोई अभाव रह सकता है नहीं? जो अभाव रहेगा उसका प्रतियोगी घट बनेगा नहीं बनेगा? प्रतियोगिता अवश्य तो घट में आएगा, प्रतियोगिता से धर्म सुनने पाए तो भूतल निष्ठा जो अत्यंत अभाव उसके प्रतियोगिता अवश्यक धर्म शून्यत्व आएगा घट में घटका में। इसी प्रकार एक पदार्थ अपर पदार्थ निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगिता आवश्यक धर्म शून्यत्व ये बताया था। ये जो तीन यदि संसर्ग नहीं होगा तो वाक्य नहीं बनेगा, इसके ऊपर सिद्धांत कहता है। संसर्ग होने के लिए अन्य अनुभव होने से तात्पर्य विषय अन्य अनुभव करते न आकांक्षा हो जाएगी। अन्य अर्थ देना कोई जरूरत नहीं, अन्वय अनुभाव तत्व जो अन्वय अंश व्यर्थ है, तात्पर्य विषय अखंडार्थ हो जाएगा। और आसक्ति में जो का अव्यवधान है ना पदार्थ की उपस्थिति आसक्ति है, अन्वय प्रतियोगी विशिष्ट पदार्थ उपस्थिति इसमें अन्वय देना व्यर्थ है तो संसर्ग नहीं होने पर भी हो जाएगा। योग्यता भी तात्पर्य विषय अबाध है न तो एक पदार्थ संसर्ग इत्यादि। एक पदार्थ संसर्ग में अपर पदार्थ निष्ठ अत्यंत प्रतियोगिता ही जीती है कोई जरूरत नहीं। यत्र बाधिता बाधित संसर्ग द्वय संभव, जहाँ दो संबंध एक संबंध बाधित एक संबंध बाधित नहीं वास्तव है दो है तो दोनों यदि होगा तत्र बाधित तात्पर्य विषय के अतिव्याप्ति। तात्पर्य विषय जी बाधित हुआ तो एक पदार्थ संसर्ग में अन्य पदार्थ का संसर्ग बाधित हुआ, अन्य पदार्थ नहीं है तो नहीं होने पर क्या हुआ? एक दो पदार्थ में एक पदार्थ में यदि आ गया योग्यता आ गई तो उसके साथ जो बाधित पदार्थ उसमें भी योग्यता आ जाएगी, अजित शब्द बुद्ध हो जाए। दृष्टांत दिया है जल ज्वलनाभ्याम सिंचति अग्नि न जल नीच अग्नि जलाभ्याम सिंचति। तो अग्नि जल के शेष सेक करणत्व जल में अग्नि में नहीं है तो योग्य पदार्थ बाधित संसर्ग है अबाधित संसर्ग सेचक सेक करणत्व का संबंध जल में है अग्नि में नहीं है तो अग्नि में संसर्ग बाधित जल में अबाधित दो हो गया। वहाँ बाधित तात्पर्य विषय के अग्नि से भी लक्षण चल जाएगा। एक पदार्थ निष्ठ अत्यंत प्रतियोगिता धर्म कहा तो दोनों का अभाव दोनों नहीं है, एक में संसर्ग एक में है एक में नहीं है, जल में और अग्नि में शेख करणत्व की योग्यता दोनों में नहीं है, एक में एक में नहीं है। एक साथ लक्षण दोनों के वाक्य प्रयोग कर दिया तो हाँ जल में अग्नि में भी लक्षण चल जाए अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि अबाधित करण तर्क है ज्वलन में भी है, ज्वलन में आ गया क्यों वन्नी में भी आ गया अग्नि वन्नी ज्वलाभ्याम सिंचरी, तो शेख करण तर्क जो अबाधित करण तो है जल में तो है ही, और वन्नी ज्वलाभ्याम कहेंगे तो वन्नी में भी आ गया तो वो अबाधित होने से अतिव्याप्ति होती है। तात्पर्य विषय अबाध से अखंडार्थी भी सुलभ, तात्पर्य विषय का बाध नहीं हो तो अखंडार्थ में तात्पर्य विषय का बाध नहीं होता है तो हो जाएगा योग्यता है। अथवा अन्य से भेद कटित्व नियम अभाव है ना, अन्य होने के लिए भेद होना चाहिए, अन्य संबंध है, संबंध होने के लिए भेद होना चाहिए, भेद में संबंध होगा अभेद में नहीं होगा, तो अन्य में भेद कटित्व नियम नहीं होने से अभेद संबंध को लेकर के भी आकांक्षा आदि हो सकती है। जैसे तादात्म्य संबंध कहते हैं अभेद में भी संबंध व्यवहार करते हैं, अभेद संसर्ग माधाय आकांक्षा आदि निर्वाह कर्तव्य, वो संसर्ग कहते हैं अनन्य भाव से भिन्न अभाव को संसर्ग अभाव कहते हैं, संसर्ग भी कहते हैं तादात्म्य संबंध से अन्य भिन्न संबंध को, किंतु संसर्ग सामान्य संबंध अभेद में भी संसर्ग शब्द हो सकता है, अन्य होने के लिए भेद होना चाहिए कोई जरूरी नहीं है। एक पदार्थ से अखंड से तात्पर्य विषयत्व अपनी न अनुपन्न, एक अखंड पदार्थ है वो तात्पर्य विषय हो सकता है कोई अप्रमाण का नहीं, यत्र ही असाधारण स्वरूपेण एक पदार्थ ज्ञात तत्र पदार्थांतर विशिष्ट स प्रतिपाद्य है, असाधारण स्वरूप से एक पदार्थ ज्ञात है दूसरे पदार्थ तत्र पदार्थांतर विशिष्ट अन्य पदार्थ विशिष्ट वही प्रतिपादन होता है। असाधारण स्वरूप से पदार्थ ज्ञात हो तो यत्र तु न तथा ज्ञात, एक पदार्थ असाधारण स्वरूप से ज्ञात ही नहीं तो फिर असाधारण स्वरूप से ज्ञात पदार्थ में पदार्थांतर वैशिष्ट्य ऐसे नहीं कर सकते, पहले पदार्थ तो ज्ञात नहीं असाधारण स्वरूप तत्र स न शक्य पदार्थांतरे विशिष्ट, पहले असाधारण स्वरूप से ज्ञात है अन्य पदार्थ से विशेष विशिष्ट बनेगा, यदि स्वयं विशेष ही ज्ञात नहीं तो पदार्थांतर विशिष्ट कैसे होगा, सैव प्रतिपाद्य, इसलिए पदार्थांतर विशिष्ट न सके सैव प्रतिपाद्य केवल एक अर्थ पदार्थांतर संबंध नहीं जरूरत नहीं, केवल पदार्थ का ज्ञान हो गया तो हो गया, तत्र वाक्य समाप्त पदार्थ का ज्ञान हो गया तो हो गया, अन्य पदार्थ विशिष्ट कोई आवश्यकता नहीं। प्रकृष्टत्व सत्यत्वादि तत्व द्वारकत्व रूप बोधन व्यावृत्ति भेद उपयोगादिति न वाक्यत्व अनुपत्ति लक्षण प्रतिकूल तर्कापराधि, प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, तो प्रकृष्टत्व सत्यत्वादि जो कहा है तद्वारकत्व रूप बोधन तत्त द्वारकत्व रूप बोधन, प्रकृष्टत्व द्वारक चंद्र का बोध सत्य तद्वारक ब्रह्म का बोध व्यावृत्ति भेद उपयोग, व्यावृत्ति विशेष में ही उपयोग होता है, प्रकृष्ट के न्यून प्रकाश नक्षत्र आदि की व्यावृत्ति हो जाएगी, सत्य कहें तो असत्य की व्यावृत्ति हो जाएगी। व्यावृत्ति भेदे अलग अलग व्यावृत्ति में उपयोग हो जाता है, सत्य तो कौन से असत्य व्यावृत्ति, चंद्र में प्रकृष्ट कहें तो अप्रकृष्ट प्रकाश नक्षत्र आदि का भेद इसमें उपयोग हो जाता है। इतना वाक्य तो अनुपत्ति लक्षण प्रतिकूल तर्क अपराध, संसर्ग नहीं होगा तो वाक्य नहीं बनेगा ये प्रतिकूल तर्क नहीं ठीक नहीं है। नन संसृष्टार्थत्व न चेत तदा वेदांतान निर्विषयत्वापत्ति, यदि वाक्य संसृष्टार्थक नहीं होगा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि पदार्थों का संसर्ग विषय का नहीं हो तो वेदांत वाक्य का निर्विषय हो जाएगा, कोई विषय ही नहीं रहेगा। विषय कहें शुद्ध ब्रह्म। अखंड वाक्यार्थ से स्वप्रकाश चिन्ह मात्र से, जो अखंड वाक्यार्थ है स्वप्रकाश चिन्ह मात्र ब्रह्म, वो अविद्या अध्यास अधिष्ठान न, अविद्या अध्यास का अधिष्ठान है, अविद्या का साक्षी भी अध्यास का भी सबका साक्षी है, तो साक्षी तेन सर नित्य सिद्ध द्वारा, तो नित्य सिद्ध ही अखंड ब्रह्म, उसको कुछ करने का नहीं। अविद्या अध्यास का अधिष्ठान और अविद्या का साक्षी रूप से नित्य सिद्ध है, फिर वाक्य प्रमाण उसको क्यों बताएगा जो सिद्ध है। ज्ञान तो ज्ञापक वाक्य नहीं, अज्ञान तो ज्ञापक होगा, नित्य सिद्ध ब्रह्म को ज्ञान कराने की आवश्यकता नहीं, तो वेदांत वाक्य का क्या विषय होगा। इति चेतना अनाज अविद्य उपरी तत्व न अदोषाद, यद्यपि नित्य सिद्ध ब्रह्म है तथापि अनाज अविद्या से उपहित उपाधि युक्त है, उपाधि युक्त होने के कारण स्वतः सिद्ध से आदि प्रमाण वृत्तिमंत्रण अविद्या निवर्तकत्व अभावात, ब्रह्म तो स्वतः सिद्ध है, अज्ञान का निवर्तक है ना नहीं स्वतः सिद्ध ब्रह्म। सत्य सिद्ध होने पर प्रमाण वृत्ति मंत्रण अविद्या निवर्तक तो अभाव है, प्रमाण वृत्ति के बिना सत्य सिद्ध स्वयं प्रकाश ब्रह्म अविद्या का निवर्तक नहीं है। ये अद्वैत सिद्धांत में तो स्पष्ट होता है, प्रस्थान में कहीं क्या आएगा तो ध्यान नहीं रहता है, तो वहाँ जब पूछेंगे सब कहते ब्रह्म से ही होगा, अविद्या निवर्तक ज्ञान कौन है, नित्य या अनित्य, कठिन क्लिष्ट अनित्य। हाँ तो बहुत दिन तक तो नित्य था। प्रमाण वृत्ति के बिना अविद्या निवर्तक नहीं स्वतः सिद्ध ब्रह्म। प्रमाण वृत्तिश्च अविद्या निवृत्ति फल उपहित न का भी अनुभव है, प्रमाण वृत्ति तो अविद्या निवृत्ति फल से युक्त है, अथा फल है अविद्या निवृत्ति, न च बाधकम बिना मुख्यार्थ त्याग एव प्रतिकूल तर्क। मुख्यार्थ बाधक के बिना मुख्यार्थ का त्याग क्यों करेंगे, मुख्यार्थ लेना चाहिए, सत्य कहें तो सत्य तो ज्ञान कहें तो ज्ञान तो अभी लेना चाहिए, धर्म विशिष्ट एक रसत्वादि प्रतिपादक श्रुति नाम अपनी अखंडार्थ पर बाधक तो अभाव सिद्धांत कहेगा एक रस ब्रह्म, तो एक रसत्वादि प्रतिपादक श्रुति बाधक होने के कारण मुख्यार्थ त्याग करना पड़ेगा, बाधक है तो पूर्व जी कहता है ये तो अखंडार्थ परत्व है ना, एक रस का तो अखंडार्थ है इतना हो गया, तो मुख्यार्थ सत्यत्व आदि को क्यों त्याग करेंगे, एक रसत्व आदि प्रतिबाधक श्रुति नाम अभी अखंडार्थ परत्व है ना, वो बाधक नहीं होगा, बाधक नहीं होगा, स्वरूप मात्र बोध हो जाएगा, जो स्वरूप मात्र बोध होता है स्वरूप मात्र का जो ज्ञान है विशिष्ट बोध का विरोध नहीं है, जो विशिष्ट का ज्ञान है विशिष्ट विषय है नहीं है, स्वरूप मात्र बोध विशिष्ट परक हो जाएगा, तो एक सत्व विशिष्ट ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। इतना वाच्यम द्वार तो उपस्थित बाधकता तत्व, जो अद्वितीय आदि एकमेव द्वितीय एक ऐक्यम अद्वितीयत्व ये सब विशेषण रूप से उपस्थित नहीं, द्वारत्व उपस्थित होने पर भी वही बाधक है, बाधक क्या सत्यत्व ज्ञानत्व वैशिष्ट मानेंगे तो बाधक एक एक दैवानुद्रष्टव्यम अद्वितीय ऐक्यम ये जो सब है यद्यपि मुख्य तात्पर्य विषय नहीं है, द्वारत्व उपस्थित वही बाधक है, सत्यत्व वैशिष्ट का बाधक है, वैशिष्ट नहीं है। नन वेदांत वाक्य जन्य ज्ञान निष्प्रकारकम चेत, वेदांत वाक्य जन्य ज्ञान निष्प्रकार के ज्ञान है, सब प्रकार का नहीं अपनार्थक है, तो ज्ञान में बनो सात ज्ञान कैसे होगा, प्रकार के बिना ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान से इच्छा आदि तुल्यतया सविषयकत्ववत् सब प्रकार के त्वचा भी नियम, ज्ञान जानाति इच्छति यतते, इच्छा जिस प्रकार सब प्रकार के समान जिस विषय के है ज्ञान भी तद विषय को तद प्रकार होना चाहिए, इच्छा के प्रति ज्ञान कारण है, तो ज्ञान कारण है तो घट इच्छा के प्रति पट ज्ञान कारण है, घटत्व तो प्रकार के घट विशेष्य के इच्छा के प्रति घटत्व तो प्रकार के घट विशेष्य ज्ञान कारण समान प्रकार होना चाहिए। ज्ञान से इच्छा आदि तुल्यता, इच्छा और कृति के समान है सविषय तत्ववत। जैसे इच्छा सविषय के ज्ञान भी सविषय के है, इसी प्रकार इच्छा सब प्रकार को होने से ज्ञान भी सब प्रकार को होना चाहिए। नियम कंचित प्रकार बिना वस्तु न बुद्धो अनारुहा ज्ञान इदंतावचन विशेषता निरूपित किंचित प्रकार का ज्ञान होता है तो बुद्धि में विषय होगा। कोई प्रकार के बिना वस्तु का आरोह बुद्धि में नहीं होता है। इदम विशेष्य ज्ञान, इदम विशेष्य किम प्रकार के ज्ञान प्रश्न होगा। कोई प्रकार को लेकर के बुद्धि में आरोह होगा, इदम रजतम अयम सर्प अयम घट इत्यादि कोई प्रकार को लेकर के। प्रकार के बिना खाली इदम विशेष्य ज्ञान कहेंगे तो बुद्धि में आरोह नहीं होगा। इति चेत न सिद्धांतिकता व्याप्ति असिद्धे, ये व्याप्ति नहीं, ज्ञान होने पर सब प्रकार का ही होना चाहिए। तार्किक आदि भी रवि निर्विकल्प ज्ञान अभ्युपगमत, तार्किक लोग भी निर्विकल्प ज्ञान मानते हैं। अयम घट ऐसे सभी कल्प ज्ञान होने के पहले एक निर्विकल्प ज्ञान मानते हैं। घट घट तो विषय का वो सब प्रकार होता है, प्रकार रहित ज्ञान होता है, निष्प्रकार ज्ञान होता है, तो प्रकार रहित ज्ञान संभव है। शब्दवाच्यत्व तो कश्चित प्रकार मंत्रण संभव थे नवायती बाधिन विवादते, तो शब्द का वाच्य होगा नहीं, निष्प्रकार का ब्रह्म शब्दवाच्य होगा या नहीं, प्रकार के बिना शब्दवाच्य तो है अथवा नहीं, इसमें बाधिन का विवाद है। तो कोई कहेंगे शब्दवाच्य तो नहीं होगा निष्प्रकार कस्य, कोई कहेगा हो जाता है। तत् अस्माभिर ब्रह्मणों ना अभिभेद, हम भी शब्दवाच्य तो शुद्ध ब्रह्म में नहीं मानते, प्रकार नहीं है। आकाशादि पदवत किंचित प्रयोग उपाधि मादाय तद भी संभव थे, पदवाच्य से भी आकाश पद प्रयोग होता है। आकाश पद के प्रवृत्ति निमित्त क्या मालूम है, आकाश पद से प्रवृत्ति निमित्त हम किम, आकाश तो क्या है जाती है द्रव्य गुण क्या है, आकाश तो द्रव्य कौन सी द्रव्य, पृथ्वी या जल है तेज, आकाश आकाश में आकाशत्व तो क्या है, आकाशत्व तो क्या द्रव्य है, आकाशत्व तो द्रव्य नहीं है, क्या है शब्दाश्रय तुम, शब्दाश्रय तो धर्म को लेकर के आकाश पद प्रयोग हो जाता है, कोई जाति नहीं है। शब्दाश्रय तो आदि प्रयोग उपाधि लेकर के जैसे आकाश पद प्रयोग हो जाता है, इसी प्रकार ब्रह्मादि पद प्रयोग हो जाएगा और प्रयोग उपाधि को लेकर के। न जाति कोई आवश्यक नहीं, शब्दत्व सविकल्पक तो साधन ब्रह्म सविकल्पकम शब्दजन्य ज्ञान विशेषाब्दत्वात् घटवत्, सविकल्पक तो साधन ब्रह्म करें शब्दत्व नित्य न स्वरूप उपलक्षण ज्ञानजन्य तो स्वरूप पर वाक्याजन्य ज्ञान से तो उपाधित्वात् अनुमान है। हाँ वाक्य सत्यादि वाक्यजन्य ज्ञान सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, इस वाक्यजन्य ज्ञान सविकल्पकम शब्दत्वात् घटादि ज्ञानवत्, हेतु क्या है शब्दत्व, साध्य क्या है सविकल्पकत्व, दृष्टान्त घट ज्ञान, घट ज्ञान में साध्य सविकल्पकत्व रहेगा रहेगा, उसमें उपाधि देखो है स्वरूप प्रश्न ज्ञानाजन्य तुष्य, वो स्वरूप उपलक्षण ज्ञानजन्यत्व घटजन्य घट आदि ज्ञान, घट का ज्ञान जो हुआ घट शब्दजन्य जो ज्ञान हुआ स्वरूप उपलक्षण ज्ञानजन्य हुआ, घट जो ज्ञान होगा घटत्व ज्ञानजन्य होता है, विशिष्ट ज्ञान के प्रति विशेषण ज्ञान कारण, घट ज्ञान होता है घटत्व विशिष्ट ज्ञान, घटत्व विशिष्ट ज्ञान का कारण होता है घटत्व कारण घटत्व ज्ञान, सविकल्प ज्ञान हो गया घटत्व विशिष्ट ज्ञान, उसके प्रति कारण क्या होगा विशेषण ज्ञान, विशेषण क्या है घटत्व, घटत्व ज्ञान, तो घटत्व जो हुआ उसका विशेषण है या स्वरूप है, विशेषण स्वरूप उपलक्षण ज्ञान जन्य तो उसमें आएगा घट ज्ञान में, स्वरूप उपलक्षण ज्ञान जन्य तो उपाधि आ गई साध्य व्यापकत्व उपाधि में, साधन है शब्दत्व उत्तम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति वाक्यजन्य ज्ञान को पक्ष बनाया, उसे ज्ञान में शब्द तो रहेगा शब्दबोध है किंतु स्वरूप उपलक्षण ज्ञानाजन्य तो आएगा, तो ज्ञान जन्य है स्वरूप सत्य तो ज्ञान तादि स्वरूप है, स्वरूप से स्वरूप आत्मा के जो उपलक्षण उपलक्षण ज्ञान जन्य तो द्वार सत्य तो ज्ञान से ही शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान होता है। स्वरूप उपलक्षण ज्ञानाजन्य तो उपाधि नहीं रहती, तो साधन का अव्यापक हो गया उपाधि। दूसरा उपाधि स्वरूप पर वाक्याजन्य ज्ञान तो स्वरूप पर वाक्यजन्य ज्ञान तम अयम घट ये वाक्यजन्य ज्ञान है, स्वरूप पर वाक्यजन्य तो वाक्यजन्य ज्ञान तो है नहीं, वो तो प्रकार है घटत्व तो प्रकार का, किंतु सत्यम ज्ञान अनंतम वाक्यजन्य ज्ञान स्वरूप पर वाक्य जन्य तो अजन्य तो है अजन्य तो है अजन्य तो है जन्य जन्य तो क्या हुआ उसमें सत्यम ज्ञान अनंत वाक्यजन्य ज्ञान में उपाधि नहीं रहेगी, दृष्टांत उपाधि रहेगी, उपाधि हो गया। ज्ञानत्व से व शाब्दत्वस्यापि सविकल्पकत्व व्याप्ति व्याप्यत्व करे मानव आज जिस प्रकार ज्ञान जितने हैं सब सविकल्प को पहले कहा था, सविकल्प नहीं हो तो ज्ञान नहीं होगा, किंतु दृष्टांत वो व्याप्ति और सिद्धि बताए। तार्किक आदि भी निर्विकल्प के ज्ञान मानते हैं, उसमें निर्विकल्प ज्ञान में ज्ञान तो रहेगा ना नहीं, ज्ञान तो रहने मात्र से उसमें विशिष्ट विषय को तो हो जाएगा सकिंचित प्रकार का, तो इसी प्रकार ज्ञान तो सब प्रकार तत्व का व्याप्य नहीं है, शाब्दत्व भी सविकल्प का व्याप्य तो ग्रह माना हुआ सर, शब्दजन्य ज्ञान होगा तो सविकल्प का होगा कोई जरूर नहीं, जैसे यत्र यत्र ज्ञानत्व तत्र सब प्रकार को तो ऐसी व्याप्ति नहीं है, सविकल्पकत्व नहीं है, इसी बार यत्र यत्र शाब्दत्व तत्र सविकल्पकत्व इसमें भी प्रमाण नहीं। जैसे वेदांतानाम अभूभूतसिता तत्वापति वेदांत फिर भूषित अर्थ नहीं होगा, अभूषित अर्थ भूषित अर्थ होता है संशय निवृत्त ज्ञान, और संशय निवृत्त ज्ञान तो कोई प्रकार को लेकर होगा, धर्मी ज्ञान पहले से है, धर्मी न प्रागेव ज्ञानात तत्र भूषा विरहत, धर्मी का ज्ञान है उसमें ब्रह्म कैसा है क्या है प्रकार विषय का संशय होता है, तो प्रकार को लेकर के संशय निवृत्ति होगी। वेदांत वाक्य सब प्रकार को होना चाहिए, धर्मी तो पहले ज्ञान है अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सामान्य ज्ञान है फिर विचार करता है, तो उसमें भूषा इसमें होगी जहाँ अज्ञात है, धर्मी तो सामान्य तो ज्ञात है भूषा नहीं होगी, जिसमें भूषा है उसका ज्ञान होगा तो फिर सब प्रकार हो जाएगा, तो मानना पड़ेगा अभूषित अर्थत्वापति। इतना वाच्य स्वरूप से ज्ञातत्व भी असाधारण स्वरूप भूषाया उपपादित तो पहले कहा था स्वरूप तो ज्ञात है किंतु संशय निवर्तक असाधारण स्वरूप ज्ञात नहीं होने से भूषा हो सकती है। मालूम है चंद्र नक्षत्र आदि से विलक्षण प्रकृष्ट प्रकाश है किंतु कौन है चंद्र, संशय निवर्तक ज्ञान प्रातिपदिक अर्थ ज्ञान होता है तो भूषा हो सकती है। चंद्र के विषय में पहले सुना हुआ है ऐसे है प्रकृष्ट प्रकाश किंतु कौन इसमें चंद्र है ऐसे भूषा हो सकती है ना भी विचार विधि अनुपपत्ति ही विचार विधि आत्मावार दर्शव्य श्रोतव्य मंतव्य तो वेदांत विचार का विधान श्रोतव्य आदि कहा था विधि अनुपपत्ति विचार से वेदांत तात्पर्य निश्चयादि फलकतया वेदांत का फल क्या है वेदांत विचार का वेदांत तात्पर्य निश्चय वेदांत वाक्य का तात्पर्य निश्चय फल है निष्प्रत्युह निष्प्रकार का ब्रह्म ज्ञानार्थ दोपपति विचार करेंगे तो हो जाएगा वेदांत तात्पर्य निश्चय फल होगा। जो ब्रह्म है निष्प्रकार का निष्प्रकार ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार नहीं होगा निष्प्रत्युह अप्रमाण शंका शून्य निष्प्रत्युह प्रत्यय विघ्न निष्प्रत्युह का निर्विघ्न रहा तो अप्रमाण शंका शून्य अप्रमाण शंका रहित निष्प्रकार के ब्रह्म ज्ञान के लिए वेदांत विचार नहीं होगा क्योंकि वेदांत विचार तो तात्पर्य निश्चय होगा तात्पर्य निश्चय होने के लिए किंचित प्रकार का ज्ञान होने पर संशय निवर्तक होगा। आपात दर्शन से प्रतिबद्धत्व अज्ञान अनिवर्तक होता जो सामान्य ज्ञान है वो प्रतिबंध युक्त है संशय विपर्य रूप विशेष ज्ञान संशय विपर्य का निवर्तक नहीं सब प्रकार ज्ञान होगा संशय विपर्य की निवृत्ति होगी प्रतिबंध रहित होने से ज्ञान का निवर्तक होगा। संशय विपरीत तो ज्ञान क्या होता है, प्रतिबद्ध है। संशय विपर्य ज्ञान, संशय विपर्य युक्त जो ब्रह्म ज्ञान, अहम अस्मि ब्रह्म ज्ञान हुआ किंतु संशय विपर्य है तो ज्ञान हो गया प्रतिबद्ध, और ज्ञान निवर्तक नहीं होगा। आपात दर्शन है जो संशय विपर्य रहित ज्ञान, विपर्य युक्त ज्ञान है। शुद्ध ब्रह्म विषयानाम अपनी अधिकरणानाम अपनी आरंभ नाम कपन्न न्यायमित ने कहा है, शुद्ध ब्रह्म को विषय करने वाले जो ब्रह्म सूत्र में अधिकरण वो भी आरंभ करना व्यर्थ है। शुद्ध ब्रह्म विषय जिज्ञासा ही नहीं होगी, शुद्ध ब्रह्म तो ज्ञात है, नित्य सिद्ध स्वयं सिद्ध है। नाम उपन्न विषयादि पंचक संभवात, अधिकरण आरंभ होने के लिए पांच विषय, विषय विषय से पूर्व पक्ष तत्वोत्तरम आक्षेप से समाधान दिया, निर्णयश्चेति पंचांगम हिंदी में अर्थ दे दिया, विषय विषयश्च पूर्वपक्ष तत्वोत्तर प्रयोजन संगतिश्च शास्त्रीय अधिकरण सुमत दिया, प्रयोजन संगतिश्च के स्थान पर निर्णयश्चेति पंचांग, निर्णयश्चेति पंचांगम, निर्णयश्च इति पंचांग है शास्त्र में अधिकरण, विषय संशय पूर्वपक्ष उत्तर, उसके बाद पूर्वपक्ष तत्वोत्तर प्रयोजन रूप संगति कहेंगे कहेंगे आक्षेप समाधान और निर्णय, पूर्वपक्ष तत्वोत्तर में पूर्वपक्ष आक्षेप होगा, पूर्वपक्ष तत्वोत्तर आगे निर्णय, पूर्वपक्ष उत्तर पक्ष दोनों पक्ष कहेंगे, अंत में फिर निर्णय होगा न्यायालय में जैसे होता है। तो संशय आदि संभव होने से अधिकरण हो सकता है, विषय संशय आदि पंचक संभवाद वेदांत ब्रह्म सूत्र में उनका विचार आरंभ हो जाएगा। व्यावृता कारण अज्ञात तो ही विषय, विषय होता है कौन जिसके ऊपर विचार करते हैं, व्यावृता कारण अज्ञात तो। व्यावृत भिन्न रूप से यदि ज्ञात नहीं है, स्वरूप निश्चय है, व्यावृता कारण ज्ञात नहीं तो उसके ऊपर विचार किया जाता है। ब्रह्म तथा भवते हो व्यावृता कारण ज्ञात नहीं, पहले सामान्य ज्ञान है व्यापक रूप से। विषय स्वरूप निर्धारणाधीन से प्रयोजनम न निर्धारण स प्रकार विचार, विषय स्वरूप निर्धारण से उसका प्रयोजन फल, प्रयोजन निर्धारण स प्रकार निर्धारण होने के लिए सप्रकारक हो, सप्रकारक निश्चय होगा तो प्रयोजन होगा। विषय स्वरूप निर्धारण के अधीन जो प्रयोजन है, विषय स्वरूप निश्चित हो गया प्रयोजन है चंद्र कह, विषय स्वरूप निश्चय हो गया बहुत सानिवृत्ति होगी ना, नहीं प्रयोजन उसके लिए सब प्रकार की अपेक्षा नहीं है। निष्प्रकार के वस्तु में स्वरूप निर्धारण अव्याघ्रात, निष्प्रकार वस्तु में स्वरूप निर्धारण हो सकता है। अद्वैतादि उपलक्षित अखंडार्थ ज्ञान से निर्धारण, निर्धारण निश्चय है अखंडार्थ का ज्ञान, अखंडार्थ कैसे अद्वैतादि उपलक्षित एकमेव अद्वितीयम ऐक्य अद्वैतादि उपलक्षित अखंडार्थ ज्ञान निश्चय तदधीन प्रयोजन मुक्ति, उसके अधीन प्रयोजन अज्ञान की निवृत्ति मुक्ति है। पूर्वपक्ष सिद्धांतों से कल्पित प्रकार अवलंबन, पूर्वपक्ष सिद्धांत अधिकरण होने के लिए कल्पित प्रकार को लेकर हो जाएगा, ब्रह्म में कल्पित प्रकार को लेकर के पूर्वपक्ष सिद्धांत हो जाएगा। संशय कल्पित समाधान धर्म भी जन्म एवं इतना अनुभवती, ब्रह्म में संशय भी होगा कल्पित समान धर्म दिजन, कल्पित समान विरोधी धर्म होगा तो संशय हो जाएगा। अतएव प्रथमाध्याय तृतीय पादीय अधिकरण अनारंभ प्राप्त हो, पूर्व विषय ने कहा है प्रथमाध्याय के तृतीय पाद में जो अधिकरण उनका आरंभ नहीं होगा, विषय आदि पंच का भाव, विषय संशय आदि पांच ही नहीं, क्योंकि विषय कौन होता है विशेष अज्ञात ही विषय, जो विशेष पृथक पृथक अलग से ज्ञान तो नहीं उसको विषय कहते, सामान्य ज्ञान थे किंतु उसके ऊपर विचार करते विशेष ज्ञान के लिए, विशेष ज्ञान नहीं। साधारण धर्म धर्म भी जन्यश्च संशय, संशय होने के लिए अधिष्ठान सामान्य ज्ञान चाहिए, सामान्य ज्ञान और विशेष अग्रहण, सामान्य ज्ञान से संशय हो सकता है। साधारण धर्म जी जन और दोनों में सादृश्य, साधारण धर्म जैसे रजत में चाकचिक्य है, सिपे में भी चाकचिक्य, ये साधारण धर्म हुआ। सर्प में जिस प्रकार दीर्घत्व में रज्जु में सर्प में दिखता है, तो कुछ सादृश्य को देख करके संशय होता है। साधारण धर्म यदि जानने से संशय, साधारण धर्म ज्ञान जानने संशय, मिथ्या सत्य एक प्रकार अवलंबिन अतः विशेष साधारण धर्म जन्य संशय असंशय विषय भी विशेष अज्ञात होगा तो विषय होगा, साधारण धर्म द्विजन्य संशय भी होगा होता है। मिथ्या सत्य एक प्रकार का अवलंबन उच्च पूर्व पीछे सिद्धांत, पूर्व पीछे होने के लिए सिद्धांत होने के लिए प्रकार को ले करके पूर्व पीछे सिद्धांत है, किंतु प्रकार मिथ्या हो या सत्य हो कोई एक प्रकार को लेकर के पूर्व पीछे सिद्धांत हो सकता है। एक प्रकार निर्धारणाधीन च प्रयोजन, प्रयोजन क्या है, एक प्रकार निर्धारण के अधीन प्रयोजन होगा। तच्च पंचकम निर्विशेष कथम त्याग, निर्विशेष ब्रह्म में ये पांच केत बनेगा, यहाँ से कह करके प्रथम पूर्व पक्ष यहाँ से शुरू हुआ। प्रथम तृतीय अध्याय, प्रथम अध्याय तृतीय पाद अधिगण अनारंभ प्राप्त विषयादि पंचक ही नहीं, विशेष अज्ञात होगा तो विषय होगा, साधारण धर्म जन संशय मिथ्या सत्य पूर्व पीछे सिद्धांत नहीं बनेगा। इति परास्तम कर्म निर्विशेष कथम तच्च पंचक निर्विशेष कथम सैद इति ये अतएव परास्तम, अतएव परास्तम ये सिद्धांत कहेगा कैसे इति परास्तम है ना, परास्तम अतएव परास्तम अतः पहले आए हैं उत्तरी उपते पहले कहा है ये सब हो सकता है, ये पहले उसके संशय अतएव के पहले कह दिया, अतएव के पहले विषय आदि पांच संभव है, व्यापिता का अज्ञात होकर विषय होता है ब्रह्म भी हो जाएगा और स्वरूप निर्धारण के अधीन प्रयोजन भी हो जाएगा। निष्प्रकार वस्तु में स्वरूप निर्धारण का स्वरूप निर्धारण तो अब हम स्वरूप निर्धारण हो सकता है ये सब क्योंकि अद्वैतादि से उपलक्षित अपनार्थ ज्ञान निर्धारण और प्रयोजन भी हो जाएगा। ये सब पहले पूर्व पक्ष सिद्धांत भी कल्पित प्रकार को लेकर के हो सकता है, तो सत्य मिथ्या कोई एक मिथ्या प्रकार को लेकर के पूर्व पक्ष सिद्धांत हो सकता है ये प्रतिपादन किया था। न ब्रह्मविद आपृति परमिति सामान्य तो ज्ञात ब्रह्म सामान्य तो ज्ञाते ब्रह्म विद्यापन्ति परम, ये ब्रह्म ज्ञानी पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। सत्यादि वाक्य व्यथापति यदि सामान्य ब्रह्म ज्ञात हो गया तो सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म फिर क्या करेगा, ब्रह्म को ज्ञान करेगा, सामान्य ब्रह्म का तो ज्ञान पहले ही, तभी तो ब्रह्म विद्यापन्ति परम इसे वाक्यार्थ बोध होता ना नहीं, ब्रह्म विद्यापन्ति परम सुन करके ज्ञान होता है तो ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म को ज्ञान प्राप्त करता है। तो ब्रह्म का ज्ञान कि मैं ना ब्रह्मविद ज्ञान होगा, असाधारण स्वरूप ज्ञानार्थत्व साफल्या सिद्धांत कहता है। सत्यादि वाक्य जो है असाधारण स्वरूप ज्ञानार्थत्व संशय निवर्तक असाधारण स्वरूप ज्ञान के लिए, न जो सत्यत्वादि विशिष्ट तात्पर्य भावी तात्पर्य तो यत्किंचित ब्रह्म इत बोधनाथ यश कसे भी ब्रह्म तो सैद सत्यत्वादि विशिष्ट में यदि सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म इस वाक्य का तात्पर्य नहीं मानेंगे, किसमें सत्यत्वादि विशिष्ट में तात्पर्य नहीं होगा, तात्पर्य तो यत् किंचित ब्रह्म इत बोधना फिर जो कुछ ब्रह्म से बोध होगा तो फिर यश तो सैद ब्रह्म तुम सैद इदम ब्रह्म इत लक्ष्य लक्षण रूप उद्देश्य विधेय विभाग तो इदम ब्रह्म इस प्रकार लक्ष्य ब्रह्म लक्षण होगा सत्यम ज्ञान उद्देश्य विधेय विभाग नहीं होगा, इसलिए तात्पर्य मानना पड़ेगा सत्यत्वादि विशिष्ट में वेदांत वाक्य का। इति नवाच्यम लक्षण स्वभाव्याद वस्तुगत्या स्वरूप लाभास्य प्रायोगतत्वात्, ये सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म लक्षण है, लक्षण वाक्य का स्वभाव है वस्तुगत्या जो स्वरूप उसका ही ज्ञान होता है लक्षण के द्वारा स्वरूप लाभ पहले कह दिया। एकस्मिन्नपि कल्पित उद्देश्य विधेय भाव संभवात्, कल्पित उद्देश्य और कल्पित विधेय हो सकता है, कल्पित धर्म को लेकर के एक में भी हो सकता है। अप्राप्त विधेय मात्र परत्वाद वाक्य से नाखंडार्थत्व, जो विधेय अप्राप्त है तत्परक वाक्य उनसे अखंडार्थत्व की हानि नहीं है। नन स्वरूपेण ज्ञातस्य विद्येस्य उद्देश्य संश्लिष्टतैव बोधनीयत्वं वाच्यम्। स्वरूपेण ज्ञात विधेय ज्ञाते विधेय उद्देश्य संबद्ध होकर के उसको बताना पड़ेगा। उद्देश्य संश्लिष्ट होना चाहिए तो उद्देश्य के साथ विधेय का संबंध होना चाहिए। तथा से सखंडार्थ अखंडार्थ कैसे होगा? सखंड हो जाएगा, विशिष्ट हो गया, विशेषणयुक्त उत्तम च किंचित विधेयते अनुद्य वाक्य ने सतान श्रुति सत्यादि ज्ञान वाक्य न कथ्यता किम विधेयते। किंचित अनुद्य विधेयते वाक्य न, ये सात महापुरुष की स्थिति है, शास्त्र ज्ञान विद्वान की स्थिति। कहते थे किंचित अनुद्य वाक्य न किंचित विधेयते, कुछ अनुवाद करके कुछ विधान करे। सत्यादि वाक्य न कथ्यता किम विधेयते, सत्यादि वाक्य के द्वारा क्या विधान करते बताओ, किसका अनुवाद करके। यदि नहीं शब्द सर असाधारण स्वरूप से प्रमेयता विधेयत्वा, प्रमेयत्व में विध होता है कौन? असाधारण स्वरूप वस्तु का जो वास्तव स्वरूप वही प्रमेयत्व में विवक्षित है विधेय। प्रमेयत्व का तो अज्ञान नाशक ज्ञान विषय है, अज्ञान नाशक ज्ञान है प्रमा, प्रमा का विषय प्रमेय। असाधारण स्वरूप के ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती, तो प्रमेयत्व ने कहा था अज्ञान नाशक ज्ञान विषय थे, अज्ञान नाशक ज्ञान है उसका विषय प्रमेय का विषय प्रमेय। प्रमा है ज्ञान नाशक ज्ञान, अज्ञान नाशक ज्ञान कौन है? ब्रह्म ज्ञान वृत्ति रूप ज्ञान, उसका विषयत्व न हो जाएगा। सत्यत्वादि द्वारक स्वरूप ज्ञान है न असाधारण ज्ञापन परिवर्तनाथ, सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म अनंतम ब्रह्म, इसके द्वारा स्वरूप ज्ञान है न असाधारण ज्ञापन परिवर्तन। स्वरूप ज्ञान से असाधारण ज्ञापन हो जाएगा, सत्य असत्य नहीं कर द्वार फलाभ्याम अप्राप्त प्राप्त संभव। द्वार और फल सत्यत्व ज्ञानत्वादि द्वार, उसके द्वारा भी असाधारण स्वरूप ज्ञान द्वार फलाभ्याम अप्राप्त प्राप्त संभव। अप्राप्त सत्यत्वादि द्वार उपाय है, असर्व ज्ञान है फल है, अप्राप्त है अप्राप्त का अज्ञात है, अज्ञात हो जाता है असाधारण फल रूप अज्ञात है। असत्यत्वादि उपाय है ज्ञात है, सत्यत्वादि द्वार और स्वरूप ज्ञान फल के द्वारा अप्राप्त अज्ञात। वस्तु का ज्ञापन हो जाएगा अज्ञात वस्तु का ज्ञापन। तथा च उद्देश्यता च विधेयता च स्वरूप मात्र परिवर्तन आय। उद्देश्य विधेय किसको लेकर परिवर्तन है? स्वरूप मात्र को लेकर के वाक्य परिवर्तन होता चर्चा हो जाता है। नन एवं सत्यादि पदानाम लक्षणान सियादि, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म से यदि स्वरूप मात्र ही लेना है तो लक्षण करनी नहीं चाहिए। अशक्य असदृश अन्य प्रतीक उपस्थित उपाया तस्या असंभवात तद्वीजस्य अन्य अनुपपत्तिस्य अभावात। अशक्य असदृश अन्य प्रतीक उपस्थित उपाया लक्षण करने के लिए, लक्षण कहा एक मुख्यार्थ प्रयोग करते शक्यार्थ में, शक्यार्थ में शक्ति से प्रयोग होगा मुख्यार्थ शक्ति से प्रयोग होगा, और अभिधा कहते हैं। और एक होता है गौण वृत्ति, अभिधा वृत्ति गौण वृत्ति। गौण वृत्ति कहाँ होती है? मानव में मानव के सदृश में तत्सदृश अग्निर्माण हो, तो सदृश हो तो गौण वृत्ति होगी, और शक्ति के द्वारा बुद्धि हो तो शक्यार्थ होगा अभिधा वृत्ति के द्वारा। जो शक्य भी नहीं हो असदृश भी नहीं हो वहाँ गौण वृत्ति या अभिधा वृत्ति दोनों नहीं। असत्य असदृश अन्य प्रतियोगि उपस्थित पाया तस्या लक्षण, लक्षण क्या है? ये सत्य नहीं हो सदृश नहीं हो ऐसे अन्य प्रतियोगि उपस्थिति, अन्य संबंधी पदार्थ की उपस्थिति। असत्य असदृश अन्य प्रतियोगि पदार्थ की उपस्थिति रूप रूपा तस्या लक्षणाया असंभवा तद्वीज से अनुभवते लक्षण कैसे करते हैं? लक्षण कहाँ होती? जहाँ शक्ति से ज्ञान नहीं हो और जहाँ गौण वृत्ति नहीं हो, वृत्ति और गौण वृत्ति नहीं हो तो अविद्या वृत्ति और गौण वृत्ति नहीं तो वहाँ रचना करते हैं, किंतु यहाँ दोनों से भिन्न हो, शक्ति से और गौण वृत्ति से नहीं हो तो रचना होगी। असत्य असदृश अन्य प्रतियोगी उपस्थिति रूपाय प्रत्यय पूरा पीछे कहता है लक्षण क्या है, जो सत्य नहीं सदृश नहीं ऐसे पदार्थ का अन्य प्रतियोगी उपस्थिति, अन्य संबंधी प्रतियोगी अन्य पदार्थ की उपस्थिति। अन्य क्या है, संबंध, अन्य की प्रतियोगी तो संबंध, सत्य नहीं सदृश नहीं किंतु अन्य पदार्थ के साथ एक पदार्थ का अन्य होगा, अन्य की प्रतियोगी होनी चाहिए, ये ऐसे अर्थ उपस्थिति हो, यही लक्षण लक्षण करेंगे। लक्षण से क्या होगा, शक्ति से जो ज्ञात होता है उसको कहते शक्य, और गौणी वृत्ति से जो ज्ञात होगा उसको कहेंगे सदृश, दोनों से भिन्न, अशक्य असदृश कहते शक्ति शक्य नहीं हो असदृश भी नहीं हो, ऐसा जो अन्य प्रतियोगी अन्य प्रतियोगी को कहेंगे लक्षण। सिद्धांत इसको निराकरण करेगा, शक्य संबंध लक्षण पूर्व शिक्षा कहता है अशक्य असदृश अन्य प्रतियोगी, जो सत्य नहीं हो और सदृश नहीं हो उसके अन्य प्रतियोगी, क्योंकि सिद्धांत कहेगा सत्य संबंध लक्षण है, सत्य संबंध कौन से क्या होगा, असत्य नहीं सत्य, सत्य के संबंध अन्य संबंधी हो जाएगी। तद बीज से अभाव अन्य अनुपत्ति से अभाव, बीज है अन्य अनुपत्ति, अन्य अनुपत्ति बीज भी नहीं अन्य तो हो सकता, सत्य से विशिष्ट ब्रह्म हो सकता है। इति चेतन सिद्धांत कहता है पदार्थ की उपस्थिति होने के लिए क्या चाहिए, वृत्ति ही पदार्थ उपस्थिति, ये वृत्ति ही पदार्थ उपस्थिति, वृत्ति से पदार्थ की उपस्थिति होगी। अब वृत्ति क्या है, न तो सैव वृत्ति ही न उत्तर उपालक्षण, न तो सैव सैव वृत्ति तो न उत्तर उपालक्षण, क्या है वृत्ति ही पदार्थ वृत्ति न तो सैव वृत्ति, हाँ पदार्थ उपस्थिति वृत्ति नहीं है, वृत्ति से पदार्थ की उपस्थिति है, पदार्थ उपस्थिति ही वृत्ति नहीं, वृत्तिया पदार्थ उपस्थिति है, ये किसको कहते नहीं, हाँ पदार्थ उपस्थिति ही वृत्ति नहीं है, पदार्थ पदार्थ का ज्ञान वृत्ति नहीं, वृत्ति के द्वारा पदार्थ की उपस्थिति होती है। इसलिए क्या हुआ, जो लक्षण कहा अशक्य असदृश अन्य प्रतीक उपस्थिति, उपस्थिति ही लक्षण, ये क्या कहा अशक्य असदृश अन्य प्रतियोगी उपस्थिति रूपा, तो लक्षण का क्या स्वरूप उपस्थिति, उपस्थिति का तो ज्ञान स्वयं ज्ञान ही लक्षण, ऐसे पूर्व विषय का लक्षण है, लक्षण का स्वरूप पूर्व विषय ने कहा अशक्य असदृश अन्य प्रतियोगी की उपस्थिति। सिद्धांत कहता उपस्थिति वृत्ति नहीं है, वृत्ति क्या है शक्ति लक्षण अन्यतर समझ, शक्ति रूप वृत्ति हो लक्षण रूप वृत्ति हो, वृत्ति क्या पदार्थ उपस्थिति या वृत्ति से पदार्थ की उपस्थिति होती है, वृत्ति से पदार्थ, पूर्व जी कहता है पदार्थ उपस्थिति ही लक्षण, इसे न तो सही वृत्ति पदार्थ उपस्थिति ही वृत्ति शक्ति अथवा लक्षण ये ठीक नहीं। अवतर न उत्तर का लक्षण, जो लक्षण का लक्षण बताया असत्य असदृश अन्य प्रति उपस्थिति रूप जो लक्षण है ये नहीं है, किंतु लक्षण क्या है शक्य संबंध लक्षण, शक्य से संबंध सज प्रकृति प्रत्येव सत्य तो ज्ञान क्या है उसके संबंध ये शुद्ध है। उपस्थिति रूपते भी लक्षण आया, लक्षण को उपस्थिति ज्ञान रूप मानेंगे तो फिर कैसे होगा, तात्पर्य विषय अनुकूल उपस्थिति बता, तात्पर्य विषय के अनुकूल उपस्थिति ही मान लेंगे लक्षण, नोक्त उपस्थिति रूपा, किंतु अशक्य असदृश अन्य प्रतीक उपस्थिति लक्षण ऐसा नहीं है, तात्पर्य विषय तादृश उपस्थित हो स्वतः, जहाँ तात्पर्य नहीं है अशक्य असदृश अन्य प्रतीक उपस्थिति, तात्पर्य जहाँ नहीं है ऐसा होता था नहीं, जो शक्ति जिसमें नहीं और सादृश्य भी नहीं है ऐसे पदार्थ की उपस्थिति, हो सकते ना नहीं, तो फिर क्या हो उसमें लक्षण क्या, लक्षण का लक्षण क्या, असत्य असदृश अन्य प्रतीक उपति ऐसे लक्षण करेंगे तो लक्षण की अतिव्याप्ति, लक्षण की अतिव्याप्ति किससे, तात्पर्य विषय तादृक उपस्थित, जो तात्पर्य का विषय जिसमें नहीं किंतु उपस्थित हो सके, इसमें तात्पर्य नहीं, जो शक्ति नहीं सादृश्य भी नहीं, लक्षण होनी चाहिए किंतु तात्पर्य उसमें नहीं तो लक्षण नहीं होगी ना। भी बीजानुपक्त अन्य लक्षण का बीज क्या है, लक्षण का बीज नहीं, लक्षण के बीज पूर्व पीछे कहता है अन्य अनुपपति, अन्य तो हो जाएगा इतने ना, तात्पर्य अनुपपत्र बीज तो आप बीज क्या है लक्षण का, तात्पर्य अनुपपत्ति पूर्व पीछे क्या कहता है ना कि सत्यादि पदान पर्यायतापति, फिर पूर्व पीछे क्या जी सत्य ज्ञान अनंत सब पद की लक्षण शुद्ध ब्रह्म में करना है, तो एक पद का अर्थ जो हुआ द्वितीय पद का तृतीय पद का अर्थ वही हुआ लक्षण शुद्ध स्वरूप किया तो पदार्थ व्यर्थ हो जाएगा पुनरुक्ति सत्यादि पदान पर्यायता पर्यायता प्रति पर्यायता हो जाए तो पुनरुक्ति व्यर्थ है इति न वाच्यार्थ वेदा सत्यम ज्ञान अनंत ये पदों का वाच्यार्थ भिन्न भिन्न है। सत्यत्म ये असमन मत त्रिकालावाद्यतम सत्यत्म किम तीन कारण जो अबाध्य त्रिकाला बाध्यतम सत्यत्म हमारे हमारे मत में परमते कुंभ को भी तार्किक लोग को घट को भी सत्य मानते हैं तो सत्ता जाति मानते हैं घट में भी है आकाश में भी है। कुंभादि साधारण पर जाति सत्य पद प्रवृत्ति निमित्तम सत्य पद प्रवृत्ति निमित्त है सत्ता, सत्ता है तो सत्य होगा जो सत्ता कुंभ में भी है आकाश में भी है आत्मा में भी है। कुंभादि साधारण पर जाति सत्य पद प्रवृत्ति निमित्त ज्ञान पद अनंत पद अस्मन मते हमारे मत में अंतकरण वृत्ति उपाधान लब्ध भेद चिरानंद विशेष अनुगत ज्ञानत्वानंदत्व ये ज्ञानत्वानंदत्व में पद की प्रवृत्ति निमित्त है। अंतकरण वृत्ति उपाधान लब्ध अंतकरण वृत्ति रूप उपाधि से प्राप्त होता है ये भेद उपाधि उपधान लब्ध भेद चिदानंद विशेष अनुगत चिद आनंद विशेष अनुगत ज्ञान तो आनंद तो पहले ज्ञान पद एक आनंद पद ज्ञान क्या है अंतकरण वृत्ति उपाधि वृत्ति रूप उपाधि से प्राप्त होता है जिसका भेद अभेद वस्तु नहीं घट ज्ञान पट ज्ञान भी चिद विशेष अनुगत है चिद विशेष अनुगत ज्ञानत्व में ज्ञान पद का ज्ञान पद की प्रवृत्ति होती है घट ज्ञान पट ज्ञान कहने के लिए हमारे मत में अब ब्रह्म ज्ञान कहने के लिए भी अंतगुण वृत्ति उपाधि वृत्ति उपाधि उपाधि लब्ध भेद उपाधि लब्ध उपाधि ना लब्ध भेद वैसे जो आनंद ज्ञान आदि है भेद उसमें है उपाधि के कारण भेद होता है वास्तव भेद नहीं उपाधि लब्ध भेद जो चिद आनंद विशेष अनुगत चिद विशेष अनुगत आनंद विशेष अनुगत ज्ञान तो आनंदत्व में पद प्रवृत्ति होती है ज्ञान पद आनंद पद परमते तो स्वभाव लब्ध भेद ज्ञान आनंद निश्चय और परमते में क्या है स्वभाव से भेद है स्वभाव लब्ध भेद स्वभाव लब्ध भेद से ज्ञान आनंद ज्ञान और आनंद दोनों भिन्न भिन्न है स्वभाव से भेद है इसमें रहने वाले अपर जाति है प्रवृत्ति निमित्त सत्यत्व आनंदत्व आदि तथा च लक्ष्यार्थ अभेदे भी न पर्यायता शंका अर्थात यहाँ क्या पूर्व पशी ने कहा था यदि सत्यादि पद का लक्षण करेंगे एक शुद्ध ब्रह्म में तो सत्यम ज्ञानम अनंतादि सब हो जाएंगे पर्यायवाचक इसके उत्तर दिया सिद्धांत ने सब वाच्यार्थ भिन्न भिन्न है सत्य अर्थ का ज्ञान अर्थ का आनंद अर्थ का अलग अलग अर्थ है अंतकरण वृत्ति आदि को लेकर सत्य ज्ञान अनंत कहते हैं और परमते स्वभाव लब्ध भेद सत्य अलग ज्ञान अलग ज्ञान अलग गुण है सत्य वस्तु अलग है सत्तावान और आनंद भी अलग है सुख भिन्न है अपर जाति प्रवृत्त सत्ता के व्याप्य जाति सत्यत्व ज्ञानत्व आनंदत्व तथा च लक्ष्यार्थ अभेदे भी लक्ष्यार्थ शुद्ध ब्रह्म होने पर भी सबका वाच्यार्थ भिन्न भिन्न होने से पर्याय था, संख्या नहीं है। और